Cali Metal is online. Ja tornem a ser aquí, segona hora de Calimetal i segona hora de Rockferendum. Continuem. Aquesta segona hora, només internacional, dona més joc que el nacional, evidentment. Mago de Oz estava nominat a tot. Aquí trobem com a mínim una mica més de varietat, tot i que no sigui del nostre grat. Hem començat amb el vocalista nominat com a millor cantant, el desgraciadament desaparegut Ronnie James Dio, que ens va deixar el passat 16 de maig. Doncs com dèiem, millor vocalista, millor heroi, i la notícia més important del món internacional ha estat la seva mort. Fins aquí, bueno, no ho trobo del tot malament. Ronnie James Dio, crec jo que com a millor cantant és molt bo, no ho discutim, però se li ha donat aquest reconeixement degut a la seva mort, crec jo. Sota el meu punt de vista, sí, perquè altres anys no ho havia estat. A veure, és molt bo, estem d'acord, però altres anys no ho havia estat. Després, l'heroi, bueno, és un altre reconeixement a tota la seva trajectòria, i la notícia em sobta molt, val? Mira, com que no tornarà a sortir el tema notícia, Repassem en un moment les notícies que han triat els lectors de la Heavy Rock. Doncs han triat... Bé, sí, hi ha un altre que també sortirà, però bé. La mort de Dio com a primera notícia, el comiat de Judas Priest, que té collons la cosa, anuncien el comiat, nosaltres ho anunciem, i ara, aquesta setmana passada, s'ha anunciat que estan fent nou material. Llavors en què quedem? En què es quedem? Marxeu o no marxeu? O fan coses noves? Aclareu-vos, si us plau. El comiat de Scorpions, la gira dels Big Four, i la cinquena, que ja la anomenarem després. Si com a notícia més impactant, més important, traiem la mort de Dio, jo des d'aquí també vull fer un reconeixement a Paul Gray, a Peter Steele i al vocalista de Gotha, vale, que també ens van deixar el 2010, i aquí sembla que passin una miqueta desapercebuts tots ells. Sí, perquè no estan nombrats enlloc. Els hem nomenat nosaltres ara i ja no els tornareu a sentir nomenar mai més. O sigui, trobo aquí una miqueta trist. Doncs sí, jo també. L'any passat va ser bastant desgraciat pel que fa a morts en el món del metal. Sí. Però bé, és el que opina la gent. No direm res més d'això. Doncs continuem. Vinga, va. Continuem amb Nightwish, aquest grup de symphonic metal que a nosaltres ens encanta, finlandès, de format el 96. Amb l'àlbum Once, que és del que escoltarem un tema, es van convertir en ídols de masses arribant a Espanya, o sigui, en ídols de masses a tota Europa, perquè abans eren coneguts a Finlàndia i poc més, arribant al número 1 dels 40 principals. De los 40 criminales, amb dos temes, amb el Wish I Had an Angel i amb Nemo, que és el tema que escoltarem ara. El 2007 va entrar la Annette Olson, que és la nova vocalista, després de que la banda fes fora Tarja Turunen. Hem de dir que Tarja Turunen ha obtingut el segon lloc com a millor cantant femenina. Tenim a Marco Hietala, que també és baixista de Tarot, en el cinquè lloc com a millor baixista, i en el segon millor teclista, el Tuomas Holopainen. Bueno, crec que es deixen coses. Sí, es deixen bueno, a molta nosaltres gent, tenim gent molta molt estimació important per Nightwish. Però bueno, hasta bueno, que hagin obtingut això està molt, molt i molt bé. Doncs com dèiem, des del Once anem a escoltar aquest tema que va ser número 1 als 40 principals. Això és Nemo. sonava aquest Nemo de Nightwish amb Tarja Turunen a la veu? Que estrany que encara no l'havien posat. És veritat, és un gran tema de Nightwish i no l'havien posat encara. És gran tema i molt conegut, tot i que a mi no m'acaba de fer molt el pes. Però bueno, però està bé, no està molt bé. Malament. Anem a per una altra banda que ha aconseguit algun reconeixement i ells són els Accept. Una banda que en els dos últims referèndums jo diria que ni apareixien. Però mira, bé, aquest 2010 van editar àlbum, el Blood of the Nation, que de fet ha estat considerat el segon millor disc del 2010, només superat per The Final Frontier dels Iron Maiden. Dins d'aquest àlbum s'inclou la cançó Bucket Full of Hate, que ha estat escollida com la segona millor cançó, només superada per El Dorado, dels Iron Maiden, i el cinquè millor videoclip pel tema Teutonic Terror. El passat 23 de gener van estar en concert a Barcelona, es veu que va ser un concertasso. Precisament anem a escoltar aquest Bucket Full of Hate, el segon millor tema del 2010, segons els lectors de la Heavy Rock. Judas on your lips, you're following your script, trying to hide your anger. I see a deep facade upon your face to cover your distaste. It can't confine your anger. Aquí teníem aquest Bucket Full of Hate, el del nou disc dels Accept, precisament amb el primer disc amb Mark Tornillo a la veu, canviant a Udo, Dirk Schneider. Dirk Schneider. Doncs aquí ho teníem, un gran tema. Sí? Un gran tema. Accept és una banda que no conec excessivament, per tant no sabria dir-te si el segon millor del 2010, però si més no un gran tema, que crec que supera el Dorado d'Iron Maiden, però bueno. Però això és opinió personal, deixem-ho estar. Si no ets Iron Maiden, no ets res. Continuem amb Avantasia, el projecte de Tobias Sammet, el vocalista i compositor alemany de Power Metal. El nom d'aquesta banda, és que ho diré perquè ho vaig trobar i em va fer molta gràcia. El nom d'aquesta banda es crea de combinar les paraules Avalon i Fantasia i descriu un món més enllà de la imaginació humana. Podeu imaginar-ho? Doncs això és Avantasia. Això és el que diu Tobias Sammet d'aquest grup. Dir que Tobias Sammet ha estat nombrat el cinquè millor cantant masculí per la combinació d'Avantasia i Edguy. Que raro trobar Tobias Sammet en aquesta classificació. Bueno, però està molt bé que hi sigui. Me n'alegro que algú com Tobias Sammet hi sigui. Oh, i tant. També està com a cinquè millor compositor. Error. Hauria d'estar una miqueta més amunt, però clar, si no és Steve Harris, d'Iron Maiden no pot ser el millor compositor. Tot i que Tobias Sammet tingui una veu privilegiada, si no ets Steve Harris no pot ser el millor compositor. No. I també té la quarta millor cançó, que és el Lying for an Angel d'Avantasia. Alerta, o sigui, és que jo, de fet, els dos àlbums que va treure el gener del 2010 haurien d'estar el primer i segon millor disc del 2010. Home, són dos discs molt i molt bons. Massa bons. O sigui, superen a El Dorado segur. Ai, el The Final Frontier dels Iron Maiden, seguríssim. Deixem estar Iron Maiden, que de moment no en parlarem més. És que fa molta ràbia, clar. Sí. El problema és que ni Bruce Dickinson ni Steve Harris formen part d'Avantasia. O sigui, té moltíssima gent col·laborant, però cap d'ells dos està allà dins. Per tant, no pot ser bo el disc. No, clar. Clar. Bueno, però depèn de qui, no. Acabem de repassar els millors cantants masculins. Com dèiem, el primer lloc ha sigut per Dio, el segon per Bruce Dickinson, que ja els hem comentat. El cinquè, Tobias Sammet. El quart, Fabio Lione. I diràs, i per què aquest ordre tan raro? I per què aquest doncs ordre perquè tan la raro? Cançó que anem... per cert, deixa'm comentar, Fabio Lione, de Rhapsody of Fire. També, impressionant que estigui aquí. És molt estrany que Fabio Lione també entri. I bueno, per una vegada que posen coses així, evidentment, l'any que ve neixeran. Me n'alegro que hi hagin coses així. Doncs com deia, he deixat el tercer lloc per l'últim, perquè en tercer lloc està el Klaus Meine dels Scorpions, que col·labora amb aquest tema d'Avantasia, que anem a escoltar a continuació, que és el Dying for an Angel. Reach out, waiting for a miracle. Doncs així sona aquest Dying for an Angel de la Avantasia, acompanyat pel cantant d'Scorpions, el Klaus Meiner. Molt i molt bé, un mig temps, no allò, un tema superpower com ens estem més acostumats a Avantasia. Però sona molt bé, la veritat. És un àlbum supercomplet, o sigui, la tercera trilogia d'Avantasia és molt bona i ja hauria de tenir més classificacions dins d'aquesta llista. Una banda que, déu-n'hi-do, les que té són els Avenged Sevenfold. Recordem que va morir James Sullivan el 2009, el bateria. Mike Pornoy, de Dream Theater, els va ajudar a acabar de gravar l'àlbum i els va ajudar amb la gira. De fet, va deixar Dream Theater i aquesta és la cinquena notícia que no havíem dit abans, que Mike Pornoy deixa Dream Theater. Ara volia tornar i no l'han deixat. Ara formarà una altra bandeta. Doncs Mike Pornoy està considerat primer bateria, el posem aquí perquè doncs el 2010 ha format part d'Avenged Sevenfold, tot i que ara per fi ja s'ha desvetllat el nom del nou bateria de la banda. Serà Larin Ilejai, recomanat pel Mike Fasano, que és el tècnic de bateries de la banda. Li va dir: nens, escolteu-vos aquest col·lega que tinc jo, que jo crec que us anirà aquest bé. Aquest noi ho fa molt bé. Doncs es veu que sí i se l'han quedat. Van editar l'àlbum Nightmare, que ha aconseguit la segona millor portada, la tercera millor cançó i el tercer millor videoclip pel tema precisament que li dona nom al disc, aquest Nightmare, i nosaltres diem, doncs anem a posar-lo, no? Perquè no l'hem punxat encara, i doncs jo crec que és un gran tema que podria estar més amunt del 3, i el disc és un gran disc que podria estar entre els 5 millors, tot i que no ho està. Doncs així sonava aquest malson dels Avenged Sevenfold. Ja van viure un malson el 2009 amb la pèrdua de la seva bateria. Sembla que mica en mica es van recuperant, ara anunciant nou bateria. Esperem que segueixin amb la gira i que treguin molts i molts discos més. I que tinguin una miqueta més de reconeixement, perquè Avenged és una de les bandes que està pujant molt fort en els darrers anys. Sí, està sonant molt i molt bé. I que s'ho segueixin currant, que valen molt la pena, home. Continuem amb una banda australiana de hard rock. Austràlia, ara que parles d'Austràlia, jodido, el huracán aquest que estem tenint. Sí, molt xingut. Doncs una banda australiana de hard rock formada per uns germans, però no és AC/DC, perquè AC/DC ja ho hem posat. Ja els hem pinxat, sí. Ja els hem posat avui. És Airborne, la banda aquesta es va formar el 2003, el que em dèiem, igual que AC/DC formada per uns germans, en aquest cas els germans Okefe, una banda que té molts paral·lelismes amb AC/DC. Masses. I s'assemblen massa, i el reconeixement jo crec que els hi ve per això. Sí, bueno, fan el mateix tipus de música, estan fetes per dos germans, vull dir, hi ha moltes coses. I són d'Austràlia... Bueno, masses coincidències. Doncs Airborne han obtingut el cinquè lloc com a millor cançó per una cançó que... ens ha costat. Ens ha costat de trobar, sí. La veritat, perquè en la revista posa Born to Rock. Llavors vam dir, anem a buscar-la. I l'hem estat buscant i hem trobat... l'últim disc i no sortia per enlloc. No, hem trobat una cançó que es diu Born to Kill i una cançó que es diu Ready to Rock. I hem dit, home, la Born to Kill forma part del darrer àlbum, el Jo no crec no que Glory. Del 2010 deu ser aquest Born to Kill, que és la que escoltarem a continuació, però ho trobo una mica heavy, que en aquesta revista... Sí, avui és tot una mica heavy. que facin aquest fallo, o sigui, ho trobo increïble, sí. Que facin aquestes coses. Increïble, ple. Doncs anem a escoltar aquest Born to Kill, que és com es diu el tema d'Airborne. Així es diu el tema, Born to Kill. I crec que queda bastant clar, eh? Perquè aquí jo crec que sí, ho diuen moltes vegades. Born to kill, born to kill, born to kill. És que no paren de dir-ho, com se'ls ha hagut posar Born to Rock? Doncs perquè no han escoltat la cançó. Clar, o sigui, Born to Rock, perquè hacen rock i ja i està. I la toma pel saco. Continuem, vinga, va, la millor vocalista. Una altra classificació que em fot moltíssima gràcia. Millor vocalista femenina, millor vocalista per femenina. No sé quants anys porten fent això, però segur que porten molts anys sent ella mateixa. Sí, el número 2, Tarja, no el trobo gens malament. El número 3, Cristina Escàbia, de la Cuna Coil. Penso jo crec que és millors. Més per guapa que per vocalista. Simone Simons, d'Èpica, doncs jo fa 2 anys que vaig en concert d'Èpica i no l'escolto cantar. O sigui, jo no sé com canta aquesta noia, sobretot en directe. I Angela Bosso, Dark Enemy. Bé, de fet, creiem que hi ha millors vocalistes femenines que les que anuncien aquí. Jo penso que sí. Però bueno, aquestes són les més mítiques. Doncs mira, una per guapa, l'altra perquè la van fotre fora de Nightwish, la Simone Simons perquè tot el món està enamorada d'ella, i Angela Bosso perquè va ser una de les pioners en fer guturals en el món del metal sent noia. Però bueno, i la número 1, la que està sonant de fons, l'alemanya Doro Page, que des del seu Fear No Label del 2009 ens porta aquest Long Lost For Love. Aquest Long Lost For Love de la Doro, a veure, no ho discutirem, que té una bona veu i que porta molts anys, però el que deia, crec que hi ha cosetes millors. Jo penso que sí, i jo ja, a la Cuna Coil no m'agrada especialment, i Cristina Escàbia penso que no canta gaire bé, sincerament. Bueno, a mi personalment no m'agrada gens. Sobretot l'últim disc que van treure era una miqueta fluixet. Doncs fem un petit repàs abans d'entrar als grups Revelació. Som-hi? Del 2010. Mira, perquè et volia repassar, acabar sobretot la llista dels millors LPs, segons la revista, com dèiem, el primer Iron Maiden, el segon el Dacter, i el tercer Rhapsody of Fire, amb The Frozen Tears of Angels. M'ha sobtat moltíssim. Uh-huh. De fet, també crec, a veure, no dic que no sigui un gran àlbum, perquè jo ho penso, i ho demostraran el proper dia 13 de febrer a la Sala Raz. Ho penso que és un bon disc, però crec més que l'han posat aquí perquè feia molt temps que no editaven res, i com que l'any passat van editar, la gent ha dit, cony, hosti, Rhapsody of Fire, tal, que tornen. Un altre àlbum que ha tingut el reconeixement en la quarta millor posició de millor disc és el The Slash, en solitari, bé, en solitari, plegat de col·laboracions, però sota el seu nom, i després el de Motorhead, The World Is Yours. El fet és que nosaltres vam mirar la pàgina web i aquest àlbum sortia a la venda el 25 de gener. Per tant, no és una cosa del 2010. No, és una cosa que no m'acaba de quadrar, perquè tot i que la Wikipedia diu que va sortir abans, a la web posava que sortia després. Per tant, aquí potser el pirateu ha corregut massa com per poder nominar-lo. Potser sí. Perquè si va sortir el desembre, va sortir el 20 i pico de desembre. O sigui que tampoc dona molt de temps com per escoltar i dir que és el millor del 2010. No? Jo voldria repassar una altra categoria que hem nomenat els tres primers, però no els altres dos, que són els millors grups. En primer lloc hem dit que era Iron Maiden, el segon AC/DC, el tercer Metallica, en el quart trobem el Motorhead i en el cinquè els Scorpions. Scorpions suposo que perquè s'acomiaden. Em flipa bastant no veure Judas Priest. Sí, la veritat és que sí, que també s'acomiaden. O no. Ja no ho sabem. I el que també em fa moltíssima gràcia és que a totes les categories de músics, totes, excepte a baixista, és a dir, a guitarra, teclista, bateria, sempre surt algú de Dream Theater. Sempre, i cada any, fagin o no fagin coses. Bé, és el que hi ha. També després destacar les portades, la tercera millor, perquè les dues primeres, Iron Maiden i Avenged, ja les hem repassat. Molly Hatchet, vaig estar mirant la portada, és bastant tronyeta. Danko Jones, una portada molt estranya per un disc de hard rock i metal. I Motorhead, que considero que és una gran portada. Per cert, parlant de portades, a l'espai del Calimetal, a la pàgina Calimetal del Facebook, hem engegat un fòrum que estem buscant la millor portada de disc de heavy per vosaltres. Volem fer un rànquing, a veure per vosaltres quina és la millor portada d'un disc de heavy. És una decisió difícil, però bueno, ens podem... No ens centrem en un any, sinó que és... No, de tota la obert, història. De tota la història del metal. Va, passem a revelació, que aquests interessen perquè ens agrada posar coses passem que surten. Passem als grups revelació, i jo vull començar amb el millor grup revelació. Millor grup. Comencem millor forts amb grup la revelació. Revelació del 2010 és una banda de hard rock americana que es diuen Black Country Communion. Mira... Et diré per qui estan formada i després en parlem. Vinga, va. Està formada per Glenn Hughes, veu i baix de Deep Purple i Black Sabbath, entre d'altres. Jason Bonham, que és el fill del bateria de Led Zeppelin i el nou, diguem-ne, bateria de Led Zeppelin. Derek Sherinan, que és teclista de Dream Theater, Kiss i Alice Cooper, entre molts d'altres. I Joe Bonamassa, que és un virtuós de la guitarra amb 11 discos al mercat. Això és un grup revelació? De veritat? Jo crec que li deuen haver posat com a grup revelació perquè s'han ajuntat. Sí, és un grup que s'ha ajuntat ara, però no és un grup revelació. Clar, l'altre dia vam fer una classe de mates. Ho vam intentar. I vam mirar que la mitjana d'edat de la banda serien 45 anys. Dius, home, amb 45 anys de revelació, tampoc... No seria... I gent que porten fent música des de ben joves... Sí. Bueno, no seria això, però bueno... La gent els considera revelació. Exacte. Si els voleu escoltar, aquest grup revelació, per dir-ho d'alguna manera, estaran en concert a l'Esquena Rock Festival del 23 al 25 de juny. Amb altres revelacions com Ozzy Osbourne i Rob Zombie. Estaran tocant a l'Stage Banda Revelación. Estaran tocant allà tots juntets, tots ben macos, eh? Doncs belles glòries. A més, han tret un disc aquest 2010 que es diu Black Country Communion, o sigui que molt tampoc s'han currat el nom, i anem a escoltar un tema d'aquest disc, que això es diu One Last Soul. Big scheme, now you're ready to shine. You're the Doncs així de bé sona aquest One Last Soul dels Black Country Communion. Home, hem de dir que molta revelació no seria. Sona no, molt però, i molt bé, però, d'acord? Sona molt bé, això sí. Sí, però, clar. Bueno, revelació per què? Perquè han tret un àlbum després d'ajuntar-se com a superbanda, no? Bé, llavors a tot li podem dir revelació. Diguem-li revelació a la gent que comença. Comencem amb els que per nosaltres són els veritables grups revelació d'aquest 2010. En la cinquena posició de revelació ha quedat una banda de thrash que es diu Bonded by Blood, que agafaria el nom del primer disc d'Anthrax. Uh-huh. Bueno, que si eliminem els Black Country Communion seria la quarta posició. Exactament. Amb el nostre rànquing. La quarta, tercera posició en el nostre ja està sonant de fons, ells són els Kissing Dynamite, una banda alemanya formada el 2007 a, com diria el nostre company Martí Anglada de TV3, de Baden-Württemberg o alguna cosa així. Un grup molt jove que té dos àlbums al mercat, l'últim d'ells Addicted to Metal, d'on anem a escoltar precisament el tema que li dona nom a aquest disc. Això és Addicted to Metal. Sempre. Això és el que ens venen a dir els Kissing Dynamite, una banda que seguirem de ben a prop, perquè a mi m'ha agradat moltíssim. Sí, pinten bastant bé, i són gent molt jove, amb moltes ganes i molta força, i poden fer coses molt ben fetes. I l'hem de tornar a posar per tornar a dir, ells són de Baden-Württemberg. T'ha agradat, eh? Sí, molt, m'aniré a viure a Baden-Württemberg. Ves, jo t'espero aquí. Doncs continuem amb el que per nosaltres és el número 2. Ells són els Olens, una banda de metal alternatiu amb dues veus femenines. Ells i elles. Bueno, ells i elles, clar. Sempre políticament correcte. Ah, exacte. Doncs, com dèiem, amb dues veus femenines formada a la ciutat de Göteborg, Suècia, l'any 2003, com a un projecte paral·lel als guitarristes d'Inflames. Van sortir. El 2010 van treure disc, però nosaltres posem un tema del seu disc debut, que es diu Olens, igual que ells, i això es diu Walk Away. Even this, Andrew, are you to tell me so? I think I've seen it all before. Without your life, it's just not me. You think you met the perfect man, but I sure will destroy your clan. I thought you were a friend of mine. How could you turn this in this time? How could you turn this in this time? Aquest Walk Away dels All Ends sona molt canyero. Molt canyero. Tenen temes més tranquil·lets, tenen temes més canyeros. Estan nosaltres molt sempre bé. Amb la canya. Sí, home, evidentment. Una banda que ens la va recomanar el nostre company Benja, de l'Ovella Negra Rock. Nosaltres li vam fer cas, els vam escoltar i va ser alerta. Que sonen molt i molt bé. Alerta, revelació. Igual que sonen els que per nosaltres són el primer grup revelació. I hem de dir que per la revista són els segons. Però revelació. Per nosaltres són els primers. Per nosaltres són els primers, tot i ser una banda de rock alternatiu. Inclús tirant alguna vegada cap a pop. Perquè tenen cançonetes molt tranquil·letes. Tenen cançons molt diferents. És una banda formada l'any 2001. I hem de dir que revelació pel que fa a Europa i a casa nostra, sí. Perquè a Finlàndia eren unes superconegudes. Exacte. I parlo en plural femení perquè totes elles són noies. Uh-huh. És la banda Indica, una banda que van estar de gira el 2007 amb Nightwish, i el Tuomas Holopainen no és que s'enamorés de cap d'elles, sinó es va enamorar de totes, de la seva música, i li va dir: el proper disc us el produeixo jo. Havien editat 4 àlbums en finlandès, i el Tuomas els hi va produir l'últim àlbum que van fer en finlandès, i els hi va dir: escolta, per què no traduïm i fem com uns grans èxits en anglès i us obriu al món? I ells van dir: home, podria estar bé. Doncs sí, està molt i molt bé, i nosaltres esperem a que vinguin. Jo tinc moltes ganes de veure's en directe. De fet, van editar l'àlbum Away Away, produït, com dèiem, per Tuomas, i bueno, ja que Nightwish ja està acabant d'enllestir la gravació del seu disc i han de venir de gira per aquí, doncs que se les portin. I així ja matem jo, i veiem mi, dos grans grups de la vida. Tots junts. Amb elles acabem el programa d'avui. Aquest repàs pel referèndum. Bastant a gust, ho haguéssim pogut fer més. Sí. Però bueno, ja ens hem quedat prou a gust. Si a algú no li ha agradat, ho sentim molt, us demanem perdó, però és el nostre punt de vista. És la nostra opinió, i aquí a gustos colores. Si ens voleu seguir, doncs ja ho sabeu, Calimetal al Facebook, calimetal.blogspot.com per descarregar-vos aquest programa i tots els altres que hem fet fins ara. I si ens voleu dir qualsevol cosa, calimetal666@gmail.com. Ens veiem la setmana que ve. Acabem amb Indica, amb aquest Scissor Paper Rock. Siau. Adéu, adéu. You can bruise like a brook and whisper to water. Don't worry, the dawn will dry your tears. See the daylight as it flows, it fills the holes and so grow whole. You can moan to the moon, you can swoon in the sunset. Don't hurry, your world won't disappear. See the waves that brave the shore.